I zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejne zalecenie władz lotniczych. Wszystkie europejskie linie powinny unikać irańskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy zapowiada, że wszyscy winni katastrofy ukraińskiego samolotu w Iranie będą ukarani. Obiecuje też pomoc rodzinom ofiar. Koncert noworoczny w studiu Agnieszki Osieckiej to podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej Trójki Święta Bez Granic. Europejskie linie lotnicze powinny unikać przestrzeni powietrznej Iranu. Takie zalecenie wydała Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Rekomendacja obowiązuje do odwołania. W czwartek agencja zaleciła unikanie także przestrzeni powietrznej Iraku. Jeszcze przed tą rekomendacją, po irańskim ataku na amerykańskiej bazy, wiele linii lotniczych, m.in. nasz lot, zmieniło trasy swoich samolotów. Władze Iranu dziś przyznały się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego nad Teheranem. Zginęło 176 osób. Odpowiedzialność wziął na siebie szef Sił Powietrznych Gwardii Rewolucyjnej. Jak mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiS Tomasz Rzymkowski, Iran nie byłby w stanie dłużej utrzymać tej informacji w tajemnicy. I to jest też element pokazujący chęć deeskalacji tego konfliktu. Jest to ze wszechmiar kompromitujące dla władz Iranu i po prostu ocenia pod względem wizerunkowym, że lepiej jest powiedzieć od razu prawdę niż kluczyć i tą bańkę spekulacyjną tylko i wyłącznie pompować. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że wszyscy winni katastrofy ukraińskiego samolotu będą ukarani. W orędziu do narodu Wołodymyr Zełenski zapowiedział też, że rodziny ofiar otrzymają wsparcie finansowe ze środków rządowych. Podkreślił także, że państwo będzie pomagało w uzyskaniu odszkodowań od przewoźnika, firm ubezpieczeniowych i ze strony Islamskiej Republiki Iranu. Polscy europosłowie wnioskują o pilną debatę w Parlamencie Europejskim w związku z brutalnym tłumieniem przez francuskie służby protestów i wszczęcie procedury z artykułu 7 wobec Francji. Beata Kempa i Patryk Jaki napisali o tym w liście otwartym do przewodniczącego Europarlamentu i do wiceszefowej Komisji Europejskiej Wery Jourovej. Jak tłumaczą, przedwczoraj francuska żandarmeria brutalnie zaatakowała protestujących przeciwko reformom w sądzie apelacyjnym w Paryżu, a wobec prawników i przedstawicieli innych zawodów użyto siły. Napisali, że było to kolejne po brutalnych pacyfikacjach protestów tzw. żółtych kamizelek nadużycie francuskiego państwa. Polscy europosłowie oczekują natychmiastowej reakcji Komisji Europejskiej, która ma obowiązek stanąć w obronie fizycznie atakowanych bezbronnych obywateli. Koncert noworoczny w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zakończył się niecałe pół godziny temu. Był ukoronowaniem akcji charytatywnej Trójki Święta Bez Granic, dzięki której zebraliśmy prawie 1 100 000 złotych. Trafią na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Retransmisja noworocznego koncertu w programie Trzecim Polskiego Radia 26 stycznia o 19. Na noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej zebrali się medaliści, trenerzy i działacze sportowi. Był także prezydent Andrzej Duda, który otrzymał order zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mariusz Pieśniewski. Prezydent Andrzej Duda dziękował i życzył sportowcom na zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Tokio wielu sukcesów. Przypomniał, że poprzednie Igrzyska w tym mieście odbyły się w 1964 roku i wtedy Polacy zdobyli 23 medale. Prezydent życzył sportowcom w tym roku wielu, szczególnie złotych medali olimpijskich. Tego życzę, żebyście ocierali te łzy radości, ale też i gigantycznej satysfakcji z wielkiego osiągniętego sukcesu. Życzę Państwu, żebyście nam przynosili tą radość i życzę tej wielkiej radości nam wszystkim, żebyśmy tych momentów w tym zwłaszcza roku mieli jak najlepiej. Minister sportu. Myślę, że tutaj powinniśmy Państwo wspierać naszych kochanych sportowców w tym jakże trudnym wyzwaniu. Danuta Dmowska-Andrzejuk podkreśliła, że wierzy w zwycięstwa Polaków, ale zaznaczyła, że sportowców należy wspierać w każdej sytuacji, nie tylko kiedy odnoszą sukcesy. Podczas gali uhonorowano za zeszły rok drużynę wioślarzy z czwórki bez sternika, młodzieża Pawła Fajtka i trenerkę młodzieży Malwinę Wojtulewicz-Sobierajską. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Reprezentacja siatkarek gra o awans do finału turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Tokio. By się w nim znaleźć, trzeba pokonać w półfinale Turcję. Jest walka na parkiecie, trwa pierwszy set, jest dobrze. Polska prowadzi 21-15. Zwycięzca tego meczu zagra w jutrzejszym finale z Niemkami, które pokonały 3-0 Niderlandki. Skoczkowie skakali dzisiaj w Pucharze Świata na normalnej skoczni w Predazzo. Wygrał Niemiec Karl Geiger, który przy okazji wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, spychając w fotela lidera Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Drugie miejsce dzisiaj dla Austriaka Stefana Krafta. Solidnie spisali się Polacy. Dawid Kubacki był trzeci, czwarty Kamil Stoch, a siódmy Piotr Żyła. Z postawy Polaków zadowolony jest prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Ja się cieszę, że trójka naszych zawodników jest tam w tej pierwszej części, tej czołowej dziesiątki. Kubacki miał troszkę pecha w pierwszej serii, w związku z tym to było takie dość zrozumiałe, że nie pierwsze, a trzecie. Chociaż uważam, że to jest w tym momencie zawodnik, który na tej 90-metrowej jest najlepiej predysponowany i przygotowany do tych zawodów, że właśnie powinien wygrać w równej rywalizacji. Ale też Geiger i Krab są bardzo mocni. Natomiast Stok zaczyna dobrze trafiać i w związku z tym zbliżył się do czołówki. Przed Stochem fajna część sezonu. Kubacki się utrzyma, a Piotrek się zbliżył, więc dobre perspektywy. W klasyfikacji generalnej najwyżej z Polaków jest Dawid Kubacki na czwartym miejscu. W tabeli Ligi Angielskiej umocnił się Liverpool. The Reds wygrali skromnie na ciężkim terenie. Pokonali 1-0 Tottenham. Swoje mecze wygrały także Manchester United, Everton, Chelsea oraz Southampton. Święci z Janem Bednarkiem w obronie pokonali na wyjeździe wicelidera Leicester. We Włoszech wygrana Milanu na Sardynii 2-0 z Cagliari. Pierwszy gol po powrocie do Serie A Zlatana Ibrahimowicza. Krzysztof Piątek tylko na ławce rezerwowej. Napoli przegrało w Rzymie 0-1 z Lazio, a w trwającym spotkaniu Inter gra z Atalantą, Nerazzurri prowadzą 1-0. W tenisie zwycięstwo Rosjanina Andrieja Rublowa w finale turnieju ATP w Dausze. W finale pokonał 6-2 i 7-6 Francuza Corentena Muteta. Słabo spisują się w finałowym turnieju Pucharu Kontynentalnego hokeiści Krakowi. Po wczorajszej porażce z Białorusinami z Niumanem Grodno dziś przegrali z angielskim Nottingham Panthers 3-4. A co tam słychać w siatkówce? Polki prowadzą wciąż pierwszy. W pierwszym secie jest 23-17. Będzie gorąco. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu Małopolski i Podkarpacia może być ślisko. Nad ranem od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 2 nad morzem. Jutro pogodnie, niewielki deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Zakopanem 1 stopień, w Augustowie i Rzeszowie 3, w Warszawie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite Blue, aparat 48 megapikseli, teraz za jedyne 1244 zł. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. Przed chwilą zakończył się koncert noworoczny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To inna orkiestra, bo orkiestra Quincy Jonesa, ale w znajomym nam repertuarze. To wspaniałe, że na legendarnej już płycie Quintessence znalazła się kompozycja Bronisława Kapera. Wracamy do płyt z serii najpierw Red, potem Hot, a potem jeszcze Plus, ale kolejna płyta z tej serii ma tytuł trochę inny. Nazywała się No Alternative. And it's strange to watch the things we had all fade away. Well, it all seems so certain. Well, it all seems so permanent. And I'm sure no one else suspected anything was wrong. It all seems so perfect. Our house is built on good intentions. Promise not to see it end this way. So unsure of what remains at home, nothing left in common. We faced up to all the fears. It's time for consequences. It's gone and I can't fight it. You've gone and I can't fight it. Divvied up the friendships that we used to share. Try and understand me if I stumble now and then. Some miscommunication stood between both. Your decision is hoping it's the right one. God knows this decision you can't change. I can never hold you down again. This I understand. So please forgive the tears. There's no turning back. It's gone and I can't find it. nasz stary trójkowy dobry znajomy Bob Mould. A teraz wyobraźmy sobie na jednej płycie w unikatowych z reguły nagraniach Buffalo Tom, Soul Asylum, Smashing Pumpkins, Soundgarden, Beastie Boys, grupa The Breeders, Patti Smith, Sonic Youth, a nawet Nirvana, choć w ukrytym utworze ze względów podobno formalnych. To płyta No Alternatives, z której z pewnością jeszcze pogramy nie tylko o 7.40 rano w Trójce, ale i w liście osobistej. A kolejny wolumen tej serii to płyta Red Hat and Cool. Płyta bardzo nowatorska na owe czasy, jeżeli chodzi o mieszanie gatunków muzycznych. I płyta niezwykła, bo na płycie numer 2 dwie jakże inne wersje klasyka Coltrane'a Love Supreme. Alice Coltrane przy innej okazji, teraz Branford Marsalis. We'll be right back.

Druga bonusowa płyta wydawnictwa Red Hat and Cool i nasz gość całkiem niedawny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Branford Marsalis, między innymi w zespole Kenny Kirkland. Ze swoim kwartetem wykonał Love Supreme Coltrane'a. Na tej samej płycie jest też wersja Alice Coltrane, która być może pojawi się w przyszłą sobotę. Teraz coś nowego. Grupa Field Music, której nie graliśmy wieki całe w liście osobistej, przygotowuje nową i zapowiada się na bardzo ciekawą i pokręconą płytę. Album Making a New World. Oto zajaweczka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeden z najważniejszych pewnie utworów naszej ulubionej grupy Lush. Po raz ostatni, ale za to dwa razy. Płyta dostępna tylko w trójce w wersji fizycznej. Być może uda nam się zdobyć dla Państwa jeszcze parę egzemplarzy na przyszły tydzień. Pimoroza i nowy album Devastation. Program Trzeci Polskiego Radia. Throw me a lifeline. I'm under the table. Of the way we were. Let me in, you let me walk with you. Telling me stories in the places you know. Turn me out all night, you show me around. Your hometown, down by the seashore. If it's good, then why? All over you again. So throw me a lifeline, 'cause I'm in the water. I na finał utwór tytułowy The Station, wcześniej Adam Song. Podobno jest szansa na to, że Pimoraza przyjedzie do Polski. Niekoniecznie na festiwal, ale ktoś się przymierza do ich sprowadzenia. Wtedy wręcz zmusimy zespół, żeby zajrzał do nas na Myśliwiecką 3, na 5, na 7. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Anna Regulska, Anna Gacek i Piotr Metz. Do usłyszenia. Thank you.